Na, mondjad. Mondom, te hívtál, ne? Na, hát azt hittem, hogy te hívtál itt, de máskülönben olyan sokan vannak, hogy mostanában nem kerülök sorba. Akkor majd sorba kerülsz valamikor. Hát majd sorba kerülök valamikor, de mostanában nem. Na, jó van, akkor na, szia akkor.